ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषसः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुमको अभी पूरी तरह ज्ञान और विज्ञान कहूंगा, जिससे तुम किसी ज्ञान की रहित नहीं रहेगा, अर्थात तुम सब कुछ समझ लेगा। ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द शास्त्र में बहुत बार एक साथ आते हैं, भगवद गीता में भी कही बार। ब्राह्मणों की लक्षणों के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, शमोदमस्तपश्चोचम क्षांति राज्यमे वच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इस ब्राह्मणों के लक्षणों का वर्णन में इस श्लोक का अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ज्ञान शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करते नॉलेज और विज्ञान विजडम। तो नॉलेज इस प्रसंग में नॉलेज का मतलब किसी विषय के बारे में पता प्राप्त करना, या ऐसे भगवद्गीता के सभी श्लोक कंठस्थ करना, तो उसको ज्ञान बोलते हैं। और विजडम का मतलब साक्षात्कार। ऐसे है बहुत सारे लोग जो बहुत नहीं है, पूर्व काल में बहुत थे, जो भगवद गीता के बहुत श्लोक पूरा कंठस्थ किया है, परंतु साक्षात्कार वो दूसरी बात है। खाली श्लोक बोलना आसान है, उसका अर्थ पूरा समझना दूसरी बात है, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। ज्ञान का मतलब मस्तिष्क में कुछ पता रखना, और साक्षात्कार का मतलब उसको पूरा समझना। तो इस ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम श्लोक में, जो मैं इस छोटी सी कथा में पहले बोला, ज्ञान और विज्ञान श्रील प्रभुपाद जिसलिए वो दूसरा प्रसंग है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ज्ञान और विज्ञान को अलग अलग अर्थ इनका अनुवाद में लिखते हैं। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद मतलब वो इनकी काल्पनिक विचार से नहीं है, वो पूर्वाचार्यों की व्याख्या के अनुसार श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में ज्ञान का मतलब देते हैं। इस भौतिक संसार में ज्ञान, साधारण ज्ञान, और विज्ञान शब्द श्रील प्रभुपाद को इस शब्द श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते आध्यात्मिक ज्ञान। तो साधारण भौतिक ज्ञान, तो इस भौतिक संसार के बारे में इस प्रसंग में ज्ञान शब्द का अर्थ है, और विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस भौतिक संसार में अधिकांश लगभग 100% लोग तो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते, और जो रुचि लेते हैं उसमें तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलते। तो भगवत दर्शन का उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, किस प्रकार लोग को, तो भक्तजनों को और अभक्तों को भी। अभक्तों की रुचि है भौतिक संसार के बारे में ज्ञान, जैसे दाजू में एक अद्वैत विद्यान, क्या बोलते हैं, विद्यान निकेतन एक स्कूल है, जैसे वो नाम बड़ा है, जैसे वो बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें वेद वेदांत का शिक्षण प्रशिक्षण होता है, लेकिन वो साधारण स्कूल है। तो ऐसा मायावाद का प्रभाव है कि जड़ विद्या और आध्यात्मिक विद्या में कोई अंत स्वीकार नहीं करते। अद्वैत अद्वैत ज्ञान वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अद्वैत कैसे अद्वैत कि सब कुछ कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि सब कुछ जो इस भौतिक संसार में है श्री कृष्ण की शक्तियां से उद्भूत है, और सब कुछ श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्रकाश है। तो इस प्रकार हम स्वीकार करते हैं कि अद्वैत सब कुछ अद्वैत है, श्री कृष्ण से अभिन्न है। परंतु द्वैत भी है, भेद भी है, अभेद भी है। तो ये सब तत्व ज्ञान सिखाने के लिए भगवत दर्शन का उद्देश्य है। परंतु अधिकांश भगवत दर्शन के पाठक आध्यात्मिक वादी नहीं है, भौतिकतावादी है, और उनकी विशेष रुचि है भौतिक ज्ञान में। जो अद्वैत निकेतन, क्या बोलते हैं, अद्वैत विद्यालय, ऐसे कुछ नाम, विद्याश्रम, जो आश्रम नहीं है। तो यदि वास्तविक अद्वैत ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण का आदान प्रदान होता तो किसी व्यक्ति उस स्कूल में उनके बच्चे नहीं भेज देता, जिससे वे बच्चे तो साइंस, भौतिक साइंस जो विज्ञान बोलते हिंदी में, संस्कृत में नहीं, विज्ञान शब्द का इस केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स उसको संस्कृत में विज्ञान नहीं बोलते, वो भौतिक ज्ञान है। और वो तो वो भी पूरा ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि उस बच्चे साइंस पढ़ते हैं परंतु सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है उसके बारे में पता नहीं मिलता। तो भगवत दर्शन का उद्देश्य है अंधा लोग के अंकों खुलाना, शास्त्र चक्षु से सब कुछ देखना, अलग दृष्टिकोण है। इसलिए भगवत दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान है, विशेषकर भौतिक तत्वों में से, क्योंकि मूर्ख लोग की रुचि है और विश्वास है इस भौतिक संसार में, इसलिए भौतिक संसार का विषय पर आध्यात्मिक प्रकाश देना चाहिए। और इस प्रकार लोग जिनकी श्रद्धा नहीं है आध्यात्मिक विद्या में, तो इस प्रकार वे धीरे धीरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अर्थात शास्त्र का चक्षु से इस भौतिक संसार के सभी विषय देख सकते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार के बारे में ज्यादा बोलते हैं आध्यात्मिक संसार से। आध्यात्मिक संसार के बारे में भगवान कृष्ण बहुत कम कहते हैं कि न तद्भासायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वहां पर बिजली प्रकाश उसका जरूरत नहीं है, गुजरात नेचुरल गैस का जरूरत नहीं है, वो मेरा धाम है, आध्यात्मिक धाम। जो वहां जाते हैं इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। कुछ पता है भगवद गीता में आध्यात्मिक जगत के बारे में, और भगवान कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं इस भौतिक संसार का विश्लेषण करके। बहुत पता है भगवद गीता में सत्वगुण रजगुण तमगुण के बारे में, और कैसे हम त्रिगुण अतीत हो सकते उसके बारे में बहुत ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद इस बैक टू गॉडहेड पत्रिका के संस्थापक थे। इनके परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का साक्षात आदेश के अनुसार, और इस भगवत दर्शन मतलब इस नाम श्रील प्रभुपाद दिए, हिंदी गुजराती बंगाली में श्रील प्रभुपाद का यहाँ इस पृथ्वी पर उपस्थित होने के समय हिंदी बंगाली गुजराती में तीनों भाषाओं में भगवत दर्शन प्रकाशित थी। गुजराती भी लगता है, गुजराती भी, हिंदी और बंगाली तो निश्चित निश्चय ही। तो श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम इस भगवत दर्शन पत्रिका प्रकाशन किए भारत में, उनका पाश्चात्य देश गमन के पहले, और उसमें श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रबंध लिख दिया जिसमें उसका प्रारंभ में किसी न्यूज़पेपर अखबार से कुछ समाचार लेके उसके बारे में कुछ विचार करना, और ऐसे कुछ विचार करके उसके बाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते थे। जैसे वो एक आर्टिकल है श्रील प्रभुपाद का कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उस समय एक प्रसिद्ध आयरिश कवि उन्होंने कहा, ये समाचार पत्र में आया था, उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, 70th बर्थडे ऐसे है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो हमें आशा करते हैं कि ये उनका 17th बर्थडे, 70th नहीं 17th। इसका मतलब है कि महात्मा गांधी बहुत वृद्ध हो गया है और थोड़े समय में उसका मरण होगा। तो हमें आशा करते हैं कि वो युवक हो जिससे वे हमारे साथ और ज्यादा समय मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे मंतव्य किया कि वो भी बहुत अच्छी आशा है, लेकिन वास्तव में काल चक्र चलते और उसका प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक हमें काल चक्र के अधीन होंगे। और महात्मा गांधी जैसे मान्य बड़े होते हुए भी सब काल चक्र से नियंत्रित है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद इस भौतिक समाचार के ऊपर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका की और उसके बाद पूरा विश्लेषण किया कि कैसे महात्मा गांधी से बड़े इंद्र चंद्र ब्रह्मा तक सब महान देवता वे भी संसार भौतिक प्रकृति के नियम के अधीन है। तो इस प्रकार किसी भौतिक विषय भौतिक समाचार लेके हमें आध्यात्मिक प्रकाश देना चाहिए। तो ऐसे भगवत दर्शन में ऐसे प्रबंध लिखना चाहिए। क्या है लोग जो किसी आध्यात्मिक पत्रिका देखते और क्या है वो उसमें रुचि नहीं लेते, इसलिए वो भगवत दर्शन से और बहुत जनप्रिय आध्यात्मिक आधा आध्यात्मिक कहते हुए आध्यात्मिक पत्रिका थी, क्या ऋषि प्रसाद उसको क्या बोलते हैं, ऋषि प्रसाद लगते है, वो भगवत दर्शन से बहुत जनप्रिय थी अभी तक। आश्रम का सत्यानाश हो गया है। तो उसमें मैं एक दो बात देंगे क्योंकि क्या है, तो गुजरात में लगभग सभी घर में वो देख सकता वो मैगजीन, और उसमें ज्यादातर है आयुर्वेद के बारे में और अलग अलग विषय जो आध्यात्मिक नहीं है। तो शायद हम सोच सकते हैं कि यदि हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे तो लोग रुचि लेंगे आयुर्वेद के बारे में और क्या ज्योतिष के बारे में। तो इस प्रकार तो ज्यादा लोग रुचि लेंगे भगवत दर्शन में, तो शायद ऐसा होगा, लेकिन समस्या है कि वो भगवत दर्शन नहीं होगा, वो भौतिक दर्शन होगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिस विषय में जिन विषय में लोग की रुचि है उसके बारे में कुछ कहना और उसके बाद पूरा आध्यात्मिक भगवत दर्शन देना। तो आजकल हॉट न्यूज क्या है, डीमोनेटाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, Note भी अंग्रेजी शब्द है. Demonetization, समाज लाते सब. Demonetization. तो इसके बारे में क्या भगवत दर्शन में आप आर्टिकल लिखी दिसंबर दो महीना में. तो श्रील प्रभुपाद वो झूठी मनी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया कि ये सब चीटिंग है. ये मनी जो है क्या है, वो 2000 रुपया नोट है. उसका मूल्य क्या है 2000 रुपया? नहीं, वो क्या है, वो कागज है. उसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो इससे उसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पाश्चात्य देश के लोग अच्छा लगते हैं वो मल त्याग के बाद कुछ कागज से साफ करने, तो उसलिए अच्छा चीज है. लेकिन वो कागज उसका कोई दूसरा इस्तेमाल और क्या वो आग जलाने के लिए कोई ऐसे करेंगे? आग जलाने के लिए 2000 रुपया नोट का जलाना नहीं, क्योंकि उसका वास्तविक कुछ भी दाम नहीं है. लेकिन क्योंकि वो साकार बोलते है कि इसका दाम है 2000 रुपया, इसलिए हम ग्रहण करते हैं. ₹2000 का जुर्माना जो ऐसे होना चाहिए. अगर आपके बाजू में किसी का फोन का बजाना हो तो उसको खींचो और ₹2000 ले लो. तो ये सर, और अगर आपके जेब में आज 2000 रुपया है तो आप कितना किलो चावल खरीद सकते हैं? अभी चावल का दाम क्या है? 70 रुपया, 30 रुपया किलो. और सरकार उसको कम देते है. दाल, तुअर दाल 100 रुपया हो गया. तो 20 किलो का तुअर दाल खरीद सकते. तो अगर वो 1-2000 रुपया का नोट आप जेब में रखते हैं और 1 साल के बाद किराना दुकान जाते हैं और बोलते हैं मुझको 20 किलो तुअर दाल दे दो, और 2000 रुपया नोट देगा, तो वो कहेगा तो एक और दे दो, एक और नोट, या कम से कम 100 रुपया और. तो श्रील प्रभुपाद इस कैसे कागज देने से वो सरकार चीटिंग करते पूरा विश्लेषण किया है. आजकल बहुत से लोग ऐसे करते, लेकिन उस समय बहुत कम लोग समझते थे. और यूनाइटेड नेशंस में जब छोटा था तो सभी लोग यूनाइटेड नेशंस को बहुत मानते थे. वो बहुत अच्छा है यूनाइटेड नेशंस से शांति स्थापना होगी हमेशा होगी. तो कभी भी नहीं होते. तो आजकल तो लगभग सभी लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन, जैसे प्रभुपाद बोले, ये यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की सृष्टि है. ये छोटे छोटे देशों को चीटिंग करने के लिए ना, जैसे वे सोचते थे हमारे वोट है तो हम सभी समान है, लेकिन समान नहीं है अमेरिका. एनीवे वो बड़ी बात है, उसके बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तो पूर्ण महान परमहंस होते हुए भी, जिनकी कुछ भी रुचि नहीं थी इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, जिससे हम शास्त्र चक्षु से समझ ले सकते हैं इस भौतिक संसार कितने बेकार है. और जिससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्र में वो ज्ञान जो है भौतिक संसार के बारे में वो पूरा सच है, और इसलिए हमें शास्त्र जो कहते हैं आध्यात्मिक संसार के बारे में उसमें हमें विश्वास करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रबंध होने चाहिए भगवत दर्शन पत्रिका में। इस प्रकार प्रबंध लिखने के लिए आपको श्रील प्रभुपाद की पूरी ग्रंथों पढ़ने चाहिए, और इसके साथ और उपयोगी होगी श्रील प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन। श्रील प्रभुपाद इन शिष्यों और अभक्तों के साथ भी इस प्रकार औपचारिक कथा देने के अलावा श्रील प्रभुपाद बहुत प्रचार किए भक्तों और अभक्तों से बात करने से, और वो ऐसे वार्तालाप में बहुत विषय आए, पॉलिटिक्स, साइंस, चीटिंग मनी और इतिहास, भारत का इतिहास उसके बारे में भी और बहुत बहुत विषय। और श्रील प्रभुपाद शास्त्र का विचार से बाबा बताए तो कैसे इस भौतिक संसार के सभी समस्याओं समाधित हो सकते कृष्ण भक्ति के द्वारा। जैसे मैं कुछ दिन के पहले तमिलनाडु में था और मेरे एक गुरु भाई वहां भी थे, और मुकुंद दत्त प्रभु और कुछ भक्त इनको आमंत्रण किया कुछ प्रवचन देने के लिए उसी इलाके में और अलग अलग जगह में, और इनको विषय दिए थे वो सब प्रवचन का अनावृष्टि ड्राउट तमिलनाडु में, पूरा तमिलनाडु में खस दक्षिण तमिलनाडु में अनावृष्टि है। तो इन्होंने कहा कि वो श्लोक क्या है इसके बारे में भगवद गीता में, अनाद्भवंती भूतानि पारजन्यादन संभव यज्ञ भवति पारजन्यः, यज्ञ से वृष्टि आते हैं। तो इसी बात एक प्रवचन में मुकुंद दत्त प्रभु बताए एक जगह में ऐसे 8 बजे 9 बजे शाम को, और उस जगह में उस शहर में लगभग 8-9 महीना में कुछ भी वृष्टि नहीं हुई, और उनका प्रवचन और हरि कीर्तन नाम कीर्तन के 2-3 घंटे के बाद प्रचुर वृष्टि आ गई। और दूसरे शहर में ऐसे भी हो गया है, और इसलिए वो लोग जो अविश्वासी थे तो विश्वासी बन गए। श्रील प्रभुपाद भी जब हैदराबाद आए थे एक बार, एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछे क्या आप द्वैतवादी या अद्वैतवादी, आजकल किसी पत्रकार ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। तो श्रील प्रभुपाद वाले की यही प्रश्न बेकार है। तो हैदराबाद में लगभग दो साल तो वृष्टि नहीं हुई, तो इस श्लोक का विचार करो, यज्ञात भवति पारजन्यः, यज्ञ करना चाहिए जिससे वृष्टि आएगी। और इसलिए हमें आया है, श्रील प्रभुपाद के साथ पूरा पार्टी भक्त थे और उन्होंने हैदराबाद के अलग अलग प्रांत में हरि कीर्तन, विपुल हरि कीर्तन किए थे रास्ते रास्ते में। और थोड़ा समय में क्या हुआ, प्रचुर वृष्टि आए हैं। तो कि कृष्ण भक्ति के द्वारा हमारे सब भौतिक समस्या का समाधान मिल जाएगा, तो इस विषय के बारे में भगवत आश्रम में लिखना चाहिए। और कि कृष्ण भक्ति एक नहीं है, एक विधान जिससे इस भौतिक संसार तो स्वर्ग जैसे बन जाएगा, उस यही कृष्ण भक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कि कृष्ण भक्ति से इस भौतिक संसार स्वर्ग से और भी उत्तम हो जाएगा, वो कृष्ण भक्ति का आनुषंगिक फल है। कृष्ण भक्ति का उद्देश्य है कि हम यज्ञवान अनिवार्यं थे धाम परम मम, हम भगवान के धाम जाएंगे, बैक टू गॉड हेड, हमें भगवान के पास वापस जाना चाहिए। भक्ति से अनावृष्टि की समस्या, दुर्भिक्ष की समस्या, डिमोनिटराइजेशन, यही सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो फिर भी इस भौतिक संसार में कम से कम चार समस्या रहेगी। प्रथम है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तृतीय है जरा और व्याधि। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मुख्य समस्या है कि हम सोचते हैं कि यही सब समस्या, पॉलिटिकल समस्या, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ऐसे विचार करना कि यही हमारे सब प्रमुख समस्या है, वो तो सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी समस्या है कृष्ण विस्मृति और उससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या होती है। तो इस प्रकार भगवत दर्शन में से हमें अश्रद्धालु, भौतिकवादियों, नास्तिक लोग को कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं। और ज्यादातर ग्राहक जो है तो वो पूरा असुर राक्षस ऐसे नहीं है, ये पुण्यशाली लोग हैं। परंतु कलयुग का प्रभाव से उनका दुर्भाग्य है कि वास्तविक ऋषि नारद मुनि जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलते। और ऐसे ऋषि जो ऋषि प्रसाद की पत्रिका चलाते, तो ऐसे साधु वेश पहनने वाले रावण जैसे ऋषि से तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान मिलते, और किस प्रकार प्रचार करते वो मुझे मालूम नहीं। कल देखा था एक स्वामी विवेकानंद का प्रचार है कि पूरी शक्ति तुम में हो, किसी भी व्यक्ति कुछ भी कभी भी कर सकते हो। हरे कृष्ण, कितने बड़ा बकवास है, लेकिन लो ओ, ओ, ओ, ओ, ओ मैं भी भगवान हूं ऐसे सोचते। तो एक एक दृष्टिकोण से वो लोग पुण्यशाली है क्योंकि वो स्वामी जी सुनना चाहते है, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से ये बड़ा राक्षस भी है क्योंकि वो समझ नहीं आते है कि वो जो बोलते है वो धर्म के विरुद्ध है। इसलिए इस माया शक्ति तटस्थ बोलते है, हम इस तरफ जा सकते हैं वो उस तरफ। और ऐसे ऋषि और स्वामी लोग का प्रभाव से लोग तो भौतिक तरफ से जा रहा है, तो हमें ये सब ऋषियों का विषयुक्त प्रसाद तथा कथित प्रसाद जो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार, वो सब गलत फहमी जो लोग मिलते हैं ये सब ऋषि स्वामी इत्यादि से सुनने से, वो सब गलत फहमी शास्त्र की शक्ति से वो सब खंडन करना। हरे कृष्ण।